Luar biasa. Ya bila khabar tahu, ya para mitra kan di sungai kiri di pati nanti juli. Ada di dalam duduk yang ada ini, nanti ada tercari duduk orang di kamar dia. Dalam tu orang kiri yang kau tu ni kurs kalah deh. Aw dia di sana ada ini negara ni yang ada tercari kan ada pasal para mitra kan. إلا يعود إليه مرة أخرى. أملك غير باغ التوري غير آكل كثيرا غير آكل كثيرا ولا عادل لا يأتي بها إلى البيت لا سنجلت يوهر يوه ناشي قدري كريوتي قوتيك كورتو سچواري وخر ياهو كرفكي لا يأتي بها إلى البيت لهم يوبن شيخ سابه هو ردوانو دمونا نالبا ناغو يومل تفدورتي لونو بيالتا چلانو نوز دلتا يوبل بي مبتي سبدي نبي آغا مالتا پا دورو نما زخوی سرکاری زمان ترے ما ترخ پل کسانی آقا رنگ چکی ار سکنا اما خو سرکاری پروٹوکول کے نو اما دو چھتا سا شیفری آقا درنا خاکڑے وان اما خو پچیس را دوی سو دلتا او دا شیف در مرغوب دا غلی ناقا او دا زم دا شیف سم دخلی خبرم منور حقیقت دا خبر نیو دو سرم نقل کب ایمار ڈیم تو چل تحقیقات ہوگی بی فیزیش را دکی دیان رسکی رو خندر والی فامان تر غیر باغ ولا عادن فلا اسم علیم سگنان اشتر فدبان دید لذان نمر نبچ کیم ان اللہ بشک اللہ فاکو غفور الرحیم بخشش والا دی اورحم والا دی ان الذين بشكها كسان يكتمون چپٹئی دا حمق کم ذکر شوئے دے وہ دے تو لکھے ان الذين تحکان پی البقرة 169 لکھل کیوں ابھی ابھی رسطر آوار دے كان في البقرة 169 زجرا للكاتمين لكل كمان زجرا للكاتمين من أجل المداهنة من أجل المداهنة سستيتهم وها هنا زجرنا ألتم زجر دي ألتم دي فرق فكار دي وها هنا زجر للكاتمين من أجل الحرس من أجل الحرس نوجد حرس أغا نارست نارست قدو ناغی تے زجر اوکو ناراستے دو جب حق پڑھول او دا دے پیسو اوگیو یشترو نبی ہی سبنن قلید پوشے پا مسئلہ کنا اجرہ دلتم زجر دے والتما آلتا کہے چھے دی کتمان کولو پڑھول کنا دا حق وینا ناغی دے ناراستے دو جب پول اور مطرح بینا و حق بینا ولو تا ناکتے ہوتا زجر را رہے دلتے میں حق پٹھو رہے پیسو دا وجنہ ناکہ وزنی وراشی جمع دری طلاقوں مسئلہ دا خواب یعنی زیش ہے قرآن کا پارا ہوا رکھو لیشی کر وزن طلاقوں قرآن کا فریس لیسے مسئلہ دا آو سن دا جی ناکہ سوراگی نے دلے خود تو تدری دنیا دیکھا پیندے ذرم در کرتے پیندے ذرم در کرتے راکہ کس طرح نہیں اس طرح نہیں دغم پرمائی دیم پرمائی آفلوں پرمائی بدا یو واقع شوی کنی یوم دن واقع شوی جستا و سران نیت نی نیم مسلا کرچی نیت کی و سران نی فظاہر الفاظ بکن نیت سے ضرورت دی ندا دو کی بچ دی ان الذين بشكها كسان يكتمون چپٹی ما حاس انزل الله جنا دل کلی اللہ فاکو من الكتاب ان کتاب نام ويشترون او اخل به اي بسبب الكتمان فسبب دفتول بانده سمنا قليلا فسي لگي دادا چم غریب ہر دے تبارے کنا پدینی لین کے غریب ہر دے تبارے جاہلی کس لڑش جمعہ تے دا مسئلہ دا او تو یرا پر تعویذ میں وہ ضرور روپے خرچ رہ دی تا خدای غل کا وہ ضرور روپے پہ خرچ رہ دی ڈاکٹر دا لڑ چھوڑ دے او دسلو بدنامو سر ہا ضرور روپے پی سخلی ارسو کو تخیرم پی او ستا پیو تعویذ چھ دسلو روپو زعفران والا دل زر تعویذ نے بکی واسطہ بس وہ خرچ رہا دی وہ ضرور کے لگتا تعالیٰ ظالم نو غریب دی بدا سلو کچھ غریب کس پر آگئے کوئی بچے جاہل دے دے چھتا سکول پستر گروہ دے نو مدرسہ نو آگا تو بے خبر بدا رکھنا ویشترو نبی سمنان قلیل سمنان قلیل تلندو لکے ما یأخذونہو من السفلتے ما یأخذونہو من السفلتے لا دے خلقو نبی آغستے لا دے خلقو نبی آغستے غریب باتیا در کال مخ کی جنت تدی غریب پکونا کچھ لاؤس کم کی خیلی کنا ساتیا در کالنا زیم چھ سالی خرا دی مخ کی دی نشت لی مدرسی تدما غریب ساڑی پارا پدا غر ناس تا سو گورا نا گاڑی دا کی چوڑا بڑا دا تا خدای و در رسول دشمن بھی ناروا باتیا اور تاریب عالم دشمنی نو آقا مگر روز تو شو اٹراری مخ کشو پتہ نہیں جسل چلو شو پاستن والے پدا غا آقا موڑی دا جی اخو لا خاطر نفاس انا غريب وقلنا كي هان كيلو وقلو خاطر بسر راديو مرش ما يتعرف تيو جي وقلنا لا هان كيلو بسر اي شروع بسر دينو ديا دونا تيزا كان اكريه وقلنا شو وقلنا مرانو فدي كي تساوه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك هذا كسان شري ما يأكلون في بطونهم دي ناچيا يا نخري بخير تخبلوك ناچيا بخير تخبلوك إلا النار مغرور دا كسان ناچي بخير تخبلوك مغر سشي ور دا حرام بيسي شي دا ور دي استاذانو اكثر كسان مدرا شي كنا استاذي چه دسته واجره چرا بانه سکلو کنه زمان درنه و جس وزی وور کی وور و تا یه میده ری سفا که ها تری سفا که میده ری سفا که تا جسم نندره سه وور کی ده حرام و تری میده تو ورونی ورونی حرام پر گرم دی ها وَلَا يُقَلِّمُهُمَ اللَّهُ خَبْرِ بَنَكَ يَا دَدْوِسْرَ اللَّهَ فَاكَمْ لَا دَتُو لِكَ كلاما نافعا لهم آغا خبر چه پیدا ورکون کی ویدوی لرا یہ تو شیطان تو خوی ہاں دا رزید نے سارا حضر تو خید بود و تو اسمان تو یہ سبق فرانا سنگا بے تا دا دا با بیز بے بے وَلَا يُقَلِّمُهُمَ اللَّهُ خبر بنا کئی ندوی سر اللہ فاکو کلاما نافعا لهم آن کلام چنا فور کون کی من بیتا یوم القیامت فروتا قیامت باندے ولا یزکیهم او نبا پاکی دوی لرا ولا یزکیهم تنا دو لکے فی الدنیا من الاعمال الفاسدتی په دنیا کې د اعمال فاسدونه د دې نه مې نه پاکه. وفي الآخرة من العذاب برد شامل شها دنیا کی بید اعمال فاسدونا نفاقی وفي آخرت کی بید عذابنا. ام لکو درم متوسوری کے یا اللہ فاق دوی تسکیه نکی فا دنیا کی یعنی دیت خنوائی خوت النوائي يا الله فقد دي تسكيه نكي بدنيا كي ندويتا خنوائي. ولا يزكيهم او نفاق دوی درا فدنیا كي دا عمال فاسد اونا يا فاخرت كي دا عذابنا يا دي دا بدنیا كي خنوائي. ولهم عذاب أليم أو ذي رفان عذاب دردناك تيم. أولئك الذين أعكسان اشتروا الضلالة كي أغسر قمراهي بالهدى فمقابلة هدايتك وس أعكسان شاقي قمراهي أغسر فمقابلة شاقي هدايتك بيا أولئك الذين آکسانو اشترعو العذاب چی اغسر عذابو بالمعفرت فمقابلت معفرت کی نبخشش پتا گون عذاب آستر فما اسبرهم طول کی سیغی فیل تعجبو چاو نسوری کرے دفیرِ تعجب اس پہ ترجمہ ناسی کرے فما اسبرهم سعجیب السبر دل دوی علی النار فور باند دس مطمئن گرزی سعجیب السبر دل دوی فور باند پلا رزوی تے ہوئی او پلا رہو غسان آکو بھی دیتی تا فتح والے کور ترا والی دس رہ سکان رہ سکان او دې ښه مې هغه منډې ویس پروې مشته د ساجي به صبر دې راځه په دې غوسې باندې هر کو خو خلې اون تر واچا کنه کور ته پوه شوې ابي کریم فرمایي چې دا ګمراهي دی اخلي ساجي به صبر دې بیا د نارې فور باندې لا دوی کې فما اصبرهم على عمل اهل النار ذلك هذا عذاب شري ذلك توريك عذاب دا عذاب شري بأن الله بشك الله فاكو نزل الكتاب كنا ذلك الكتاب وبالحق فحق سراب وإن الذين بشك هاكسان اختلفوا جاغي اختلاف خردي نسي اختلاف خردي عند ذلك چه حلال گرزول دی حرام دده او حرام گرزول دی حلال دده چه حلال گرزول دی حرام دده او حرام گرزول دی حلال دده نخده حکمی بدل کرده اِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوهُمْ بے شک ہاں کسان چی اختلاف کڑے پل کتاب دخلے پا کتاب کی لفی شقاق معین دا پا بدبخت درک دی یا پا گمراہ درک دی الحمد لله